เพื่อท่านยอมรับในธรรมะท่านไม่ได้ยอมรับในหลักการใดหรือในวัฒนธรรมใดหรือในลัทธิใดหรือในศาสนาใดท่านเพียงแต่ยอมรับในศีลสมาธิและปัญญาซึ่งเป็นสากลเมื่อท่านรับศีลท่านไม่ได้ยอมรับในการเข้ากลุ่มกับบุคคลในลัทธิใดๆหรือในศาสนาใดๆทั้งสิ้นบุคคลใดก็ตามที่ได้เดินไปบนเส้นทางแห่งธรรมะและบรรลุธรรมขั้นสูงเป็นพระอริยะผู้ที่ได้พบก็จะเกิดความบันดาลใจที่จะปฏิบัติธรรมตามเพื่อให้สามารถเข้าถึงธรรมะขั้นสูงเช่นกันการยอมรับในธรรมะจึงเป็นการยอมรับในคุณสมบัติของธรรมะนั่นเองจึงดังกล่าวจะต้องเป็นที่ยอมรับและเข้าใจกันดีในหมู่ผู้ปฏิบัติดังเช่นท่านน้อมรับธรรมะเพื่อพัฒนาธรรมะให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นในตัวของท่านพระพุทธเจ้าก็จะไม่ใช่พระพุทธเจ้าถ้าไม่ทรงมีธรรมะในพระองค์ศีลเองก็จะไม่ดำเนินเป็นศีลอยู่ได้ถ้าปราศจากธรรมะและธรรมะก็คงไม่ใช่ธรรมะถ้าท่านไม่พัฒนาให้ธรรมะเจริญอยู่ในจิตใจของท่านธรรมะในตำราธรรมะในการบรรยายของผู้อื่นที่ใช่เป็นธรรมะของท่านธรรมะที่ท่านปฏิบัติต่างหากคือธรรมะของตัวท่านความหมายของคำว่าธรรมะคือทาเรติติธรรมโมสภาพที่มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติสิ่งนั้นคือธรรมะเมื่อปฏิบัติแล้วธรรมะก็จะให้ประโยชน์ให้ความคุ้มครองให้ความช่วยเหลือดังนั้นการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อท่านได้มาติดอบรมการปฏิบัติในครั้งนี้จึงเท่ากับท่านมาเรียนรู้ในการนำธรรมะไปปฏิบัติในชีวิตของท่านนั่นเองเมื่อท่านเริ่มให้ธรรมะเป็นส่วนหนึ่งของท่านท่านจะต้องพัฒนาคุณธรรมให้มีขึ้นในจิตใจคุณธรรมสองประการที่จะเป็นเครื่องวัดว่าบุคคลใดมีความเจริญในหนทางแห่งธรรมะหรือไม่นั้นเป็นคุณสมบัติอันสำคัญและหาได้ยากที่หนึ่งคือการเป็นบุคคลที่ไม่ถือตนผู้ที่ปฏิบัติธรรมจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีอัตตาบุคคลผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เห็นตัวเองเป็นใหญ่และเป็นผู้ที่ทำอะไรให้ผู้อื่นแล้วไม่หวังที่จะได้รับสิ่งตอบแทนใดบุคคลที่เห็นแก่ตัวเมื่อทำสิ่งใดก็ไม่หวังที่จะได้รับสิ่งตอบแทนแม้แต่สิ่งที่ทำเพื่อพระผู้เป็นเจ้าก็ยังหวังที่จะได้บางสิ่งบางอย่างกลับคืนเมื่อทิ้งสิ่งใดต่อผู้อื่นก็ขอให้ได้สิ่งตอบแทนแม้ไม่ได้สิ่งใดก็ขอให้ได้ชื่อเสียงเกียรติยศแม้แต่ความรักที่มีต่อผู้อื่นก็มุ่งหวังที่จะได้รับความรักตอบการปฏิบัติดีต่อผู้อื่นก็มุ่งหวังสิ่งตอบแทนคือเหล่านี้คือลักษณะของบุคคลที่เห็นแก่ตัวคนที่มีอัตตาเป็นคนที่ไม่มีธรรมะในตนเมื่อใดก็ตามที่ความเห็นแก่ตัวได้ถูกทำลายไปเมื่อนั้นก็เท่ากับว่าธรรมะได้อย่างรากลงไปในบุคคลผู้นั้นแล้วเมื่อธรรมะได้อย่างรากลงที่จิตใจของบุคคลผู้นั้นความหยิ่งผยองในตนของบุคคลผู้นั้นก็จะละลายหายไปสิ้นและเมื่อนั้นการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นเพียงหน้าที่ที่จะช่วยด้วยความรู้สึกที่ว่าผู้คนทั้งหลายควรจะได้รับความช่วยเหลือให้ได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดด้วยความรักอันบริสุทธิ์ด้วยความเมตตาที่บริสุทธิ์และด้วยความตั้งใจอันดีบุคคลผู้นั้นจะเปลี่ยนจิตนิสัยและช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มความสามารถซึ่งแสดงว่าบุคคลผู้นั้นได้มีการพัฒนาธรรมะขึ้นในตนแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญและเป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าในธรรมะคือถ้าบุคคลผู้นั้นคิดอยู่เสมอว่าฉันจะได้รับประโยชน์อะไรจากธรรมะฉันจะได้รับอะไรจากธรรมะคือฉันจะต้องหลุดพ้นเสียก่อนฉันไม่สนใจอะไรอื่นทั้งสิ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดกับใครผู้ที่คิดอย่างนี้จะไม่สามารถหลุดพ้นได้เลยเพราะความรู้สึกเช่นนี้เป็นการแสดงความเห็นแก่ตัวมากการพัฒนาธรรมะให้เจริญในตนคือการสลายละลายอัตตาละลายความเห็นแก่ตัวเรียนกันข้ามถ้าท่านคิดว่าฉันจะช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไรฉันจะทำประโยชน์ให้คนอื่นได้อย่างไรทำดีไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนด้วยความรักด้วยความเมตตาอันบริสุทธิ์ด้วยความหวังดีอย่างจริงใจสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องแสดงความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมของท่านอีกสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติธรรมคือความรู้สึกกตัญญูรู้คุณคนเมื่อท่านช่วยผู้อื่นหรือให้อะไรแก่ผู้อื่นท่านไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่เมื่อท่านได้รับสิ่งใดจากผู้อื่นท่านจะต้องรู้สึกถึงบุญคุณของผู้อื่นที่มีต่อท่านนี่คือคุณสมบัติของธรรมะและเราจะต้องไม่ยึดถือตัวบุคคลเป็นสารณะแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระพุทธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงใช้ความเพียรพยายามอย่างสูงเพื่อที่จะได้พบวิธีการดับทุกข์ทรงบำเพ็ญทศบารมีเพื่อการรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อตรัสรู้แล้วทรงเป็นอิสระหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงถ้าพระองค์ทรงคำนึงว่าบัดนี้ต้องอยู่ในภาวะแห่งนิพพานส ทรงอยู่ด้วยความทุกข์ทั้งปวงดังที่ทรงปรารถนาแล้วทำไมจะต้องทรงลำบากเพื่อจะช่วยหมู่ชนผู้มีทุกข์อันเนื่องมาจากการกระทำของเขาเองเล่าพระองค์น่าจะเสด็จหลีกเลี่ยงไปอยู่แต่ลำพังพระองค์เดียวเพื่อเสวยวิมุตติสุขจะดีกว่าถ้าพระบรมศาสดาทรงคิดเช่นนั้นพระองค์ก็คงจะไม่ใช่พระพุทธเจ้าบุคคลที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือบุคคลที่ปล่อยวางกิเลสทั้งมวลทรงเป็นผู้ที่มีจิตที่บริสุทธิ์เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักอันไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตทรงมีพระเมตตาและทรงมุ่งหวังที่จะช่วยผู้อื่นที่ยังมีความทุกข์อยู่ถ้าทรงพบวิธีการปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นแล้วไม่ทรงเมตตาสั่งสอนให้กับผู้ใดเราทั้งหลายก็จะไม่รู้จักวิธีทางของการพ้นทุกข์นี้อย่างแน่นอนด้วยความรักด้วยความเมตตาล้นเหลือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงใช้เวลาที่เหลือในชีวิตของพระองค์ออกทรงสั่งสอนหมู่ชนต่างๆถึงวิธีการที่จะหลุดพ้นจากกิเลสเรื่องเศร้าหมองทั้งปวงรวมเป็นระยะเวลาถึง45 ปีและยังโกรธให้อริยสาวกออกสั่งสอนเผยพระหลักธรรมของพระองค์ต่อๆกันไปโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจารธาภิกขเวจาริกังพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุคัมปายะภิกษุทั้งหลายขอพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกคำสั่งสอนเมื่อแค่ขยายออกไปเพื่อช่วยเหลือผู้คนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนธรรมะของพระพุทธองค์ได้ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบต่อกันมาผู้สืบทอดธรรมะตามวิธีการอันบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์ได้รักษาวิธีการปฏิบัติอันบริสุทธิ์และเก่าแก่นี้ต่อกันมาจนทำให้พวกเราได้มามีโอกาสเรียนรู้การปฏิบัติวิธีนี้จะเป็นวิธีทางอันบริสุทธิ์และถูกต้องหรือไม่สิ่งที่จะบ่งบอกได้ก็คือการพิสูจน์ว่ามันจะให้ผลดีแก่ผู้ปฏิบัติอย่างที่เคยให้มาก่อนแล้วหรือไม่ถ้าวิธีปฏิบัตินี้เป็นเครื่องสบู่มันก็จะชำระล้างความสกปรกที่มีอยู่ในจิตให้ออกไปได้เช่นถ้ามีผู้ที่พัฒนาจิตใจจะมีความกตัญญูรู้คุณในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความรู้สำนึกอันนี้ได้มีการสืบทอดต่อกันมาจนถึงบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายในระยะหลังๆถ้าวิธีการปฏิบัตินี้บริสุทธิ์และถูกต้องคุณธรรมเช่นนี้ย่อมต้องดำรงอยู่ความรู้สึกกตัญญูรู้คุณนี้เป็นสิ่งสำคัญท่านไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนศาสนาหรือเรียกตนเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเพื่อแสดงความกตัญญูท่านจะเรียกตัวของท่านเป็นเช่นใดก็ได้ไม่มีความแตกต่างอันใดความกตัญญูรู้คุณเป็นคุณธรรมของบุคคลที่มีธรรมะแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ไม่ทรงต้องเป็นหนี้บุญคุณผู้ใดแต่กลับทรงมีความรู้สึกกตัญญูรู้คุณเพื่อตัดสินพระทัยที่จะเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่ทรงทำให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะต่างๆต่อหมู่ชนทั้งหลายที่ยังมีความทุกข์พระองค์ก็ทรงหยุดเลยว่ามีใครที่สมควรจะเสด็จไปโปรดก่อนทรงระลึกถึงบุคคลที่เคยมีบุญคุณต่อพระองค์ทรงระลึกถึงอาจารย์ผู้ที่เคยสอนสมาบัติครั้งที่พระองค์เสด็จจากบ้านเมืองเพื่อแสวงหาสัจธรรมในครั้งนั้นได้เสด็จไปที่สำนักต่างๆที่ซึ่งพระองค์ได้ทรงพบหมู่ชนที่ปฏิบัติพิธีกรรมในลัทธิศาสนาแบบต่างๆซึ่งทรงเห็นว่าสิ่งที่ชนเหล่านั้นปฏิบัติอยู่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์หรือทำให้พ้นทุกข์ได้เช่นการไปอยู่ในน้ำให้น้ำท่วมถึงคอเป็นเวลาหลายๆวันเพื่อให้น้ำพัดพาเอาบาปกรรมต่างๆออกไปจากตนหรือบางคนก็คิดว่ากรรมของตนในอดีตชาติมีอยู่และทำให้จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์ในบางชาติข้างหน้าเพราะกรรมเก่าเหล่านั้นจึงต้องการชดใช้กรรมที่จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เสียแต่ในปัจจุบันชาติโดยปฏิญาณตนทำกิริยาเช่นเดียวกับวัวหรือสุนัขเป็นเวลา1 ปี 2 ปี หรือ 5 ปีด้วยการเดินด้วย2 มือและ 2 เท้าชิมอาหารโดยใช้ปากไม่ใช้มือแล้วก็เชื่อว่าตนเองได้ผ่านสภาพเป็นสัตว์ไปแล้วกรรมเก่าก็จะสูญสิ้นไปเพราะได้ผ่านพ้นสภาวะของสัตว์นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงศึกษาแล้วและทรงเห็นว่าพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ทรงมีพระประสงค์ที่จะค้นหาสัจธรรมอันจะนำไปสู่ความหลุดพ้นสิ่งใดที่เป็นบังสัญญาภายหลังความตายว่าหากปฏิบัติเช่นนั้นเช่นนี้แล้วจะได้ผลที่เลิศประเสริฐด้วยประการทั้งปวงนั้นไม่มีความหมายหรือมีความสำคัญใดๆสำหรับพระองค์สิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญซึ่งให้ผลที่นี่ในขณะนี้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตในชาตินี้ต่างหากเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ที่จะค้นพบ พระพุทธองค์ทรงเข้าพระทัยว่าความจริงที่จะค้นพบเป็นสิ่งที่อยู่ภายในตนเองไม่ใช่สิ่งอื่นใดที่อยู่ภายนอกไม่ใช่พิธีกรรมต่างๆตามที่ปฏิบัติกันในลัทธิหรือศาสนาต่างๆจึงทรงตัดสินพระทัยที่จะเสาะแสวงหาอาจารย์ผู้บำเพ็ญเพียรในการอบรมจิตใจพระองค์ได้เสด็จไปทรงศึกษากับพระอาจารย์อาราระวาบทการามโคตรซึ่งสอนพระองค์จนได้ฌานจบอันเป็นฌานในการบำเพ็ญสมาธิขั้นสูงสุดหลังจากทรงศึกษากำหนดแล้วได้ทรงถามพระอาจารย์ว่ามีอะไรที่จะต้องทรงศึกษาต่ออีกบ้างพระอาจารย์ตอบว่าท่านได้สอนพระองค์จนจบขั้นสูงสุดแล้วพระองค์ทรงปรารถนาจะรู้อะไรอีกเล่าพระพุทธองค์ทรงมีพระดำรัสว่าพระองค์ยังทรงรู้สึกว่าในส่วนลึกของจิตนั้นยังมีความไม่บริสุทธิ์เหลืออยู่และยังไม่ทรงหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงจึงเท่ากับยังไม่บรรลุถึงเป้าหมายที่ทรงต้องการพระอาจารย์จึงกล่าวว่ายังมีฌานอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าฌานที่8ซึ่งมีผู้รู้คือท่านอุทกดาบสราบุตรแต่ท่านอุทกดาบสท่านไม่สอนให้ผู้ใดแต่พระองค์อาจจะลองเสี่ยงไปก็ได้เผื่อจะโชคดีพระพุทธองค์จึงเสด็จไปหาท่านอุทกดาบสราบุตรและได้เข้าศึกษาฌานที่8กับท่านอาจารย์ผู้นี้หลังจากที่พระองค์ทรงจิตสมาธิจนถึงขั้นฌาน8สำเร็จแล้วก็ยังทรงรู้สึกว่าพระองค์ยังคงมีความไม่บริสุทธิ์ซ่อนเร้นอยู่ในระดับจิตไร้สำนึกจึงยังไม่ทรงยอมรับว่าการศึกษาเพื่อให้พ้นทุกข์นั้นได้ถึงขั้นพ้นทุกข์จริงเพราะยังไม่สามารถปล่อยความไม่บริสุทธิ์ให้หลุดพ้นไปจากจิตใจของพระองค์ได้จึงทรงถามพระอาจารย์ว่ามีอะไรที่พระองค์จะต้องเรียนอีกหรือไม่พระอาจารย์ตอบว่าไม่มีอีกแล้วนี่เป็นขั้นสูงสุดของสมาธิที่ศึกษากันในประเทศอินเดียในสมัยโน้นน่าเสียดายที่ปัจจุบันนี้ชาวอินเดียได้เรียนแม้แต่ชื่อของฌานทั้ง8นี้แล้วยิ่งวิธีการปฏิบัติด้วยแล้วยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงฌานขั้นสูงสุดที่สามารถจะถึงได้ในขณะนี้เป็นแค่ฌานที่3ของสมัยก่อนนี้เท่านั้นพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญสมาธิด้วยวิธีการต่างๆเช่นการบริกรรมคำซ้ำๆการเพ่งรูปแต่วิธีการต่างๆเหล่านี้แม้จะสามารถทำให้จิตบริสุทธิ์ได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถขจัดรากเหง้าของกิเลสให้หมดไปจากจิตใจได้การปฏิบัติดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนการใช้แสงส้มแกว่งในน้ำเพื่อให้ตะครในน้ำนอนที่ก้นภาชนะทำให้น้ำใสขึ้นแต่ตะครยังคงมีอยู่ไม่ได้ถูกขจัดออกไปเช่นเดียวกับรากเหง้าของกิเลสที่ยังคงเหลืออยู่ในจิตใจอันอาจจะฟุ้งขึ้นมาได้ในเวลาใดเวลาหนึ่งพระพุทธองค์ทรงระลึกถึงอาจารย์ทั้งสองท่านนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหากการแนวทางอันประเสริฐนี้ได้สูญหายไปจึงมีเพียงการปฏิบัติสมาธิเท่านั้นที่ยังคงมีอยู่แม้จะมีการพูดกันถึงเรื่องปัญญาแต่ก็เป็นเรื่องของสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาแต่หามีผู้ใดรู้ถึงขั้นการปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมอันจะทำให้สามารถขจัดกิเลสทั้งปวงให้สิ้นไปไหมทรงรำลึกถึงพระคุณของอาจารย์ทั้งสองจึงทรงดำเนินที่จะไปบอกวิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุธรรมถึงขั้นสิ้นอาสวะกิเลสแต่เมื่อทรงตรวจด้วยญาณก็ได้ทรงทราบว่าท่านอาจารย์อาราระดาบทคารามโคตรได้สิ้นชีวิตไปเสียแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนและได้ไปเกิดอยู่ในพรหมโลกส่วนท่านอุทกะดาบทรามบุตรนั้นก็เพิ่งจะสิ้นชีวิตไปเมื่อคืนก่อนหน้านี้เองและได้ไปเกิดใหม่ในโลกของชนชั้นสูงเช่นกันดังนั้นใครเล่าที่สมควรจะสะดุดไปโปรดเป็นคนต่อไปพระพุทธองค์ทรงดำริถึงปัญจวัคคีย์ผู้ที่ได้ติดตามมาปฏิบัติรับใช้พระองค์ครั้งเมื่อทรงออกจากบ้านเมืองเพื่อแสวงหาสัจธรรมท่านผู้เป็นหัวหน้าปัญจวัคคีย์มีความเชื่อมั่นว่าหากพระองค์ทรงหลุดจากเครือคารวะเพื่อแสวงหาสัจธรรมแล้วพระองค์จะต้องประกาศตนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนท่านและคณะจึงออกบวชตามเสด็จและได้ฝึกปฏิบัติเช่นเดียวกับที่ทรงฝึกปฏิบัติเป็นเวลา6 ปีวิธีหนึ่งที่พระองค์และเหล่าปัญจวัคคีย์บำเพ็ญเพียรคือการอดอาหารคนร่างกายผ่าผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกจนถึงสภาพที่ท่านพระองค์ต้องการสัมผัสท้องก็จะสามารถสัมผัสถึงกระดูกสันหลังได้ทีเดียวท้ายสุดพระองค์ก็ทรงพบว่าไม่ว่าจะทรงประพฤติปฏิบัติอย่างไรกับร่างกายของพระองค์กิเลสก็ยังคงมีอยู่ในส่วนลึกของจิตใจจึงทรงดำริว่าวิธีที่ทรงบำเพ็ญอยู่ไม่ใช่เป็นวิธีการที่ถูกต้องจึงทรงหยุดการบำเพ็ญทุกขกิริยาซึ่งการที่พระองค์หยุดการบำเพ็ญดังกล่าวทำให้เราปัญจวัคคีย์ซึ่งยังคงเชื่อมั่นในตบะหรือความเพียรชนิดนี้ว่าเป็นหนทางที่จะทำให้หมดกิเลสได้ เกิดความไม่พอใจและคิดว่าพระองค์คงจะไม่สามารถบรรลุธรรมได้ปัญจวัคคีย์ทั้งคณะจึงพากันหลีกหนีไปเพียง 2-3 วันก่อนที่จะตรัสรู้ได้บรรลุธรรมอันสามารถขจัดอาสวะกิเลสทั้งปวงพระพุทธองค์ทรงรำลึกถึงคุณของปัญจวัคคีย์และทรงบัญญัติว่าถ้าเราปัญจวัคคีย์ได้เรียนรู้วิธีการที่ทรงค้นพบแล้วนี้ปัญจวัคคีย์ก็จะเป็นผู้ที่หลุดพ้นได้ด้วยเช่นกันจึงเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์หน้าตาอิสิปตนะมฤคทายวันดังนั้นท่านจะเห็นว่าความรู้สึกกตัญญูนั้นเป็นเครื่องแสดงว่าธรรมะได้พัฒนาขึ้นในจิตใจของบุคคลที่ประพฤติธรรมพระพุทธองค์จะทรงสอนธรรมะให้กับหมู่ชนทุกวันทุกคืนโดยมีเวลาบรรทมเพียง 2-2 ชั่วโมงครึ่งขณะบรรทมก็ไม่เหมือนกับการนอนหลับของปุถุชนคนธรรมดาพระพุทธองค์บรรทมด้วยความมีสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นการพักผ่อนทั้งกายและใจตลอดพระชนชีพพระองค์ได้เสด็จไปโปรดหมู่ชนทั่วไปโดยไม่ทรงหวังสิ่งใดเป็นการตอบแทนไม่เคยทรงมุ่งหวังให้หมู่ชนเหล่านั้นเปลี่ยนศาสนาจากศาสนาเดิมมาสู่ศาสนาของพระองค์เพราะผู้แจ้งประจักษ์ในสัจธรรมจะไม่ต้องการที่จะตั้งศาสนาหรือนิกายใดๆคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสากลเพื่อคนทุกคนเพื่อคนเป็นจำนวนมากจากทุกชั้นบรรดาที่เข้ามาศึกษาธรรมะกับพระองค์เช่นหัวหน้าพราหมณ์ผู้หนึ่งในสมัยโน้นชื่อสารีบุตรได้เข้าศึกษาธรรมะและภายหลังได้เจริญในธรรมขั้นสูงและได้รับยกย่องเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าพราหมณ์อีกผู้หนึ่งคือท่านโมคคัลลานะต่อมาได้รับยกย่องเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายนอกจากนี้ก็มีคดิน3พี่น้องและพราหมณ์อื่นๆแม้แต่ผู้ปกครองร่านแคว้นต่างๆเสนาบดีพ่อค้าชาวนาประชาชนในหลายอาชีพต่างก็เข้ามาศึกษาธรรมกับพระพุทธองค์ทุกวันในเวลาย่ำรุ่งหลังการปฏิบัติภาวนาและแผ่เมตตาแล้วพระพุทธองค์จะทรงตรวจพิจารณาสัตว์ที่สมควรจะเสด็จไปโปรดมีกฎอยู่ข้อหนึ่งของบุคคลที่จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้คือทุกคนผู้นั้นจะต้องมีการบำเพ็ญบารมีที่เรียกว่าทศบารมีหรือบารมีสิบประการในชาติแห่งการบำเพ็ญบารมีทั้งสิบนี้บุคคลที่บำเพ็ญตนเพื่อบารมีอันยิ่งใหญ่ในการที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าพระโพธิสัตว์ถ้ามีผู้ใดได้เคยช่วยพระโพธิสัตว์โดยวิธีใดวิธีหนึ่งในชาติใดๆของการสร้างบารมีทั้งสิบเมื่อพระโพธิสัตว์ได้บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วผู้ที่ได้เคยช่วยพระโพธิสัตว์ในชาติต่างๆเหล่านั้นจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดที่หนึ่งในอนาบริเวณใกล้ๆกับพระพุทธองค์เพื่อพระพุทธองค์จะได้ทรงช่วยสั่งสอนให้เขาเหล่านั้นพ้นทุกข์ดังนั้นทุกๆเช้าพระพุทธองค์จะทรงสำรวจด้วยญาณดูว่าวันนี้สมควรจะเสด็จไปโปรดผู้ใดที่เคยช่วยเหลือพระองค์มาแต่หนหลังขณะนี้ผู้นั้นในชื่อนั้นชื่อนี้อยู่ณที่แห่งใดแล้วพระพุทธองค์ก็เสด็จไปโปรดบุคคลนั้นๆซึ่งเท่ากับเป็นการให้อาหารแก่ชีวิตต่อบุคคลนั้นๆนี่เป็นความกตัญญูรู้คุณเป็นการตอบสนองบุญคุณอันเป็นคุณสมบัติที่ประเสริฐของผู้มีธรรมะในจิตใจพระสารีบุตรอาคาสาวกสำคัญขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สมควรยกย่องกล่าวถึงเป็นตัวอย่างในเรื่องของความกตัญญูอีกผู้หนึ่งครั้งที่พระสารีบุตรออกจากเทศคารวาสเพื่อเสาะแสวงหาความจริงอันเป็นสัจธรรมท่านได้ไปศึกษาในสำนักต่างๆหลายแห่งได้ศึกษาการฝึกสมาธิหลายวิธีการท่านพบว่าสมาธิเหล่านั้นทำให้จิตสงบสะอาดได้เพียงบางส่วนเท่านั้นยังไม่สามารถขจัดกิเลสเครื่องสมองทั้งปวงให้ออกไปจากจิตใจได้ทั้งหมดท่านจึงเสาะหาวิธีปฏิบัติเพื่อที่จะกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปขณะที่ท่านศึกษาอยู่กับสัญชัยปริภาชกผู้มีชื่อเสียงณเมืองราชคฤห์วันหนึ่งท่านได้เข้าสู่เมืองเพื่อพิจารณาอาหารและได้พบกับพระภิกษุรูปหนึ่งในพุทธศาสนากำลังบิณฑบาตอยู่พระภิกษุรูปนี้มีใบหน้าที่สดใสอินโทรและสงบเยือกเย็นยิ่งนะทำให้ท่านสารีบุตรรู้สึกว่าพระภิกษุตรงนี้น่าจะเป็นผู้ที่สิ้นกิเลสอาสวะแล้วท่านจึงเดินตามพระภิกษุรูปนั้นไปเรื่อยๆเมื่อพระภิกษุรูปนั้นบิณฑบาตเสร็จท่านก็นั่งลงที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งท่านสารีบุตรจึงเข้าไปคารวะแล้วเอ่ยว่าข้าพเจ้าคิดว่าท่านต้องเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากกิเลสแล้วโปรดบอกข้าพเจ้าด้วยเถิดว่าท่านผู้ใดคือศาสดาของท่านและวิธีปฏิบัติอันใดที่ทำให้ท่านหลุดพ้นสิ้นจากกิเลสทั้งปวงภิกษุรูปนั้นตอบว่าศาสดาของข้าพเจ้าคือสมเด็จโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจจุบันพระองค์ประทับอยู่ที่เมืองนี้ท่านควรจะไปเรียนรู้ธรรมะและวิธีการปฏิบัติกับพระองค์ท่านสารีบุตรจึงไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ได้ศึกษาธรรมกับพระพุทธองค์และได้เรียนรู้ธรรมขั้นสูงจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์หมดสิ้นอาสวะกิเลสภายหลังได้รับยกย่องเป็นพระสารีบุตรพระธรรมเสนาบดีเอกอัครสาวกฝ่ายขวาเป็นที่สองรองจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเตือนชนต่างๆทั้งพระภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายทางให้การยกย่องนับถือแม้จะได้รับการนับถือยกย่องเพียงใดทุกเดือนที่พระสารีบุตรจะเข้านอนด้วยความรู้สึกที่จำเป็นด้วยความกตัญญูต่อพระอัสสชิพระภิกษุองค์ที่แนะนำให้ท่านได้เข้าศึกษาธรรมะกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระสารีบุตรทราบว่าพระอัสสชิขณะนี้อยู่ด้านทิศใดพระสารีบุตรจะทำตามเคารพในทิศทางนั้น3ครั้งและจะนอนหันศีรษะไปด้านทิศทางที่พระอัสสชิอยู่และจะหันเท้าที่ไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามนี่เป็นการแสดงความกตัญญูรู้ในบุญคุณเป็นมากสำคัญที่จะวัดว่าผู้ใดได้ก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งธรรมะแล้วหรือไม่นี่คือคุณธรรมสำคัญ2ประการคุณธรรมแห่งการให้ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและความรู้สึกสำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณต่อตนไม่ว่าสิ่งที่ได้รับนั้นจะเล็กน้อยเพียงใดแม้ว่าตัวท่านจะยอมรับที่จะพัฒนาจิตใจของท่านและไม่เชื่อว่าผู้ใดบุคคลใดจะสามารถทำให้ท่านหลุดพ้นได้ความกตัญญูรู้คุณก็ยังเป็นคุณธรรมที่สำคัญสำหรับตัวท่านท่านจะต้องมีความกตัญญูรู้สำนึกในพระกรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงค้นพบวิธีการที่สามารถขจัดกิเลสได้หมดสิ้นและได้ทรงสั่งสอนให้เราได้รู้วิธีปฏิบัติทำให้พวกเราได้รับประโยชน์ในขณะนี้ด้วยความเข้าใจอันถูกต้องดังนี้ผู้ปฏิบัติจึงยึดถือพระรัตนตรัยเป็นสารณะต่อจากนั้นท่านได้ปฏิญาณตนรับศีล5การรับศีล5เป็นสิ่งที่จำเป็นมีการปฏิบัติสมาธิแบบอื่นๆที่กล่าวว่าศีล5เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นในสมัยพระพุทธองค์มีครูหลายคนที่มีลูกศิษย์มากมายท่านเหล่านั้นสอนศิษย์ว่าศีลเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเธอจะปฏิบัติอย่างไรก็ตามความพอใจแต่พวกเธอก็ยังสามารถที่จะเจริญสมาธิได้ตามวิธีปฏิบัติที่ฉันสอนมีคนจำนวนมากที่ได้ยึดแนวปฏิบัติตามครูเหล่านั้นแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีผู้สอนให้ทำวิธีการเช่นนี้อยู่บ้างอย่างไรก็ตามสำหรับวิธีปฏิบัติที่ข้าพเจ้ากำลังสอนอยู่ในขณะนี้ศีลจะยังคงมีความสำคัญอยู่มากศีลเป็นสิ่งสำคัญเป็นกระดุมรากฐานของการปฏิบัติถ้ารากฐานไม่ดีหรือไม่มั่นคงเสียแล้วการปฏิบัติก็จะล้มเหลวทีเดียวการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจะเจริญขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากการรักษาศีลการรักษาศีลนี้ไม่ใช่เป็นเพราะพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้หรือเพราะอาจารย์ของท่านได้กำหนดไว้หรือเป็นเพราะลัทธินิยมหรือเพราะเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่เป็นข้อวิธีการปฏิบัติแบบนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์เมื่อใดที่ท่านละเมิดศีลก็เท่ากับท่านได้เพิ่มกิเลสให้กับจิตของท่านในขณะปฏิบัติถ้าท่านเพิ่มกิเลสในส่วนหนึ่งแล้วทำจิตให้บริสุทธิ์ในอีกส่วนหนึ่งไปพร้อมๆกันการปฏิบัติของท่านจะดำเนินไปได้ด้วยดีได้อย่างไรไม่กระเทียมเท่านั้นวิธีปฏิบัติวิธีนี้เป็นวิธีปฏิบัติที่ท่านจะต้องสำรวจหาความจริงภายในตัวของท่านเองความจริงที่อยู่ในส่วนลึกภายในจิตใจของท่านท่านจะค้นพบความจริงภายในตัวของท่านเองได้อย่างไรในเมื่อมีคลื่นลมอันไม่บริสุทธิ์ของกิเลสโหมกระหน่ำอยู่ที่ระดับพื้นผิวของจิตใจของท่านข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างเมื่อครั้งที่มีความปั่นป่วนในราคาน้ำมันโลกประเทศที่ไม่สามารถผลิตน้ำมันหรือมีผลผลิตน้ำมันไม่พอใช้เป็นประเทศที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจมากเพราะต้องนำเข้าน้ำมันทำให้ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายสูงขึ้นจากเดิมเป็นอันมากหลายๆประเทศจึงพยายามสอหาแหล่งน้ำมันธรรมชาติในอาณาเขตประเทศของตนประเทศอินเดียเป็นประเทศหนึ่งที่เริ่มแสวงหาแหล่งน้ำมันภายในประเทศและพบว่ามีแหล่งน้ำมันอยู่ใต้ทะเลใกล้กับเมืองบอมเบย์ซึ่งถ้าได้มีการสำรวจอย่างละเอียดก็จะได้พบแหล่งน้ำมันแหล่งใหญ่ต่อไปข่าวนี้ถูกประกาศขึ้นในขณะที่ความต้องการน้ำมันมีมากแล้วแต่ละวันที่ผ่านไปเรื่องมีค่าดังนั้นก็ตามเวลาได้ผ่านไปถึง3เดือนการสำรวจแหล่งน้ำมันก็ยังไม่มีผู้ใดดำเนินการเพราะเหตุใดหรือเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูมรสุมมีลมพายุแรงมีคลื่นลูกใหญ่ๆบนพื้นผิวน้ำคลื่นลมแรงจนไม่มีผู้ใดสามารถลงไปสำรวจที่ใต้ทะเลลึกๆได้เมื่อฤดูมรสุมผ่านไปคลื่นลูกโตและลมแรงก็จะหมดไปเหลืออยู่แต่คลื่นในระดับปกติบนพื้นผิวน้ำจึงได้เริ่มมีการสำรวจ ซึ่งถ้าใครจะรอจนไม่มีคลื่นแล้วถึงค่อยลงมือสำรวจก็คงจะต้องรอคอยจนทั่วชีวิตทีเดียวเมื่อมีคลื่นลมแรงนั้นเราไม่สามารถจะลงไปทำการสำรวจแหล่งน้ำมันในท้องทะเลลึกได้เช่นเดียวกันถ้าเราไม่รักษาศีลข้อใดข้อหนึ่งพื้นผิวของจิตใจก็จะถูกรบกวนด้วยคลื่นลมแรงของกิเลสแม้ว่าโดยปกติแล้วกิเลสจะมีอยู่ในจิตใจตลอดเวลาเราก็ยังสามารถค้นหาความจริงในส่วนลึกของจิตได้หากมีกิเลสอยู่ไม่มากนักในระดับพื้นผิวของจิตแต่เราจะไม่สามารถค้นหาความจริงในระดับลึกสุดของจิตได้เลยถ้าจิตในระดับพื้นผิวยังคงปั่นป่วนจนไม่รู้ขึ้นแห่งกิเลสลูกใหญ่ดังนั้นศีล5จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติวิธีนี้ดังนั้นวิธีปฏิบัติจึงเป็นไปเพื่อค้นหาสัจธรรมภายในแต่ถ้าวิธีการปฏิบัติเป็นไปเพียงเพื่อจะทำให้จิตบริสุทธิ์ในระดับพื้นผิวแล้วศีล5อาจจะไม่จำเป็นแต่ถ้าการปฏิบัติเป็นไปเพื่อการค้นหาสัจธรรมในระดับลึกสุดของจิตแล้วการรักษาศีล5ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดและนี่คือสาเหตุที่ท่านต้องรักษาศีล5ถ้าท่านไม่รักษาศีล5ท่านจะไม่สามารถเจริญสัมมาสมาธิได้เลยใครๆก็อาจจะสำรวมจิตใจเป็นสมาธิได้แต่สมาธิเช่นนั้นไม่ใช่ที่เรียกว่าสัมมาสมาธิไม่ใช่สมาธิที่จะนำท่านเข้าสู่ปัญญาถ้าท่านไม่สามารถจะทำให้เกิดสัมมาสมาธิได้ท่านก็จะไม่สามารถพัฒนาสมาธิของท่านให้เข้าสู่ปัญญาได้เลยเช่นเดียวกันถ้าท่านไม่มีศีลท่านก็ไม่อาจพัฒนาสมาธิของท่านให้เป็นสัมมาสมาธิได้ในทำนองเดียวกันความยุ่งยากก็อาจจะเกิดขึ้นได้หากท่านไม่มีสมาธิที่ดีเพราะท่านจะไม่สามารถรักษาศีลให้เคร่งครัดได้สมาธิจึงจำเป็นสำหรับศีลและศีลก็จำเป็นสำหรับสมาธิเช่นกันเป็นเหมือนกับปัญหาที่ว่าม้าก่อนรถหรือรถก่อนม้าเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงจัดให้มีสถานปฏิบัติธรรมนี้ขึ้นทุกๆคนต้องอยู่ในบริเวณที่จำกัดเหมือนอยู่ในที่คุมขังตลอดระยะเวลา10วันท่านจะต้องแยกตัวของท่านออกจากโลกภายนอก10วันนี้เรามีตารางฝึกปฏิบัติที่หนักมากเริ่มจากตี4หรือตี4ครึ่งจนถึง3ทุ่มหรือ3ทุ่มครึ่งท่านไม่มีโอกาสประพฤติผิดศีลได้เลยแม้แต่ชาวบ้านบาจาท่านก็ไม่มีโอกาสผิดศีลเพราะท่านจะต้องเงียบสงบด้วยสภาพแวดล้อมและหมายกำหนดการที่เข้มข้นเช่นนี้ท่านจึงรักษาศีลได้ครบบริบูรณ์และศีลอันบริสุทธิ์นี้ก็ได้ช่วยให้ท่านพัฒนาสมาธิและสัมมาสมาธิที่ท่านพัฒนาขึ้นนี้ก็จะช่วยท่านให้รักษาศีลในชีวิตประจำวันและนี่คือเหตุผลที่ท่านต้องรักษาศีล5ตลอดระยะเวลา10วันขณะที่ท่านอยู่ที่นี่ต่อจากนั้นท่านก็ได้ยอมมอบตนขอให้ท่านเข้าใจอีกครั้งว่าการยอมมอบตนของท่านนั้นเป็นการมอบตัวต่อหลักวิธีการสอนที่ได้เกี่ยวกับผู้สอนในธรรมะบริสุทธิ์นั้นจะไม่มีสิ่งใดที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สอนท่านไม่ได้ถูกกำหนดให้อยู่ใต้บังคับบัญชาของอาจารย์ของท่านท่านยังคงเป็นตัวของท่านเองอาจารย์ผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะนำเป็นเพียงผู้ชี้แนวทางในการปฏิบัติเท่านั้นเพราะได้เดินบนเส้นทางแห่งธรรมะนี้มาก่อนการมอบตนของท่านเท่ากับเป็นการยอมรับที่จะฝึกปฏิบัติตามวิธีการของที่นี่ท่านมาที่นี่เพื่อจะทดลองปฏิบัติตามวิธีการนี้การปฏิบัติภาวนานั้นมีแนวปฏิบัติอยู่หลายวิธีเมื่อท่านต้องการทดลองปฏิบัติตามวิธีการนี้ก็ขอให้ท่านให้ความเป็นธรรมต่อวิธีการนี้โดยปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อท่านจะได้ตัดสินใจได้ถูกต้องในการทดลองท่านจำเป็นที่จะต้องมอบตัวของท่านให้กับวิธีการนี้อย่างสิ้นเชิงตลอด10วันโดยการปฏิบัติตามหลักสูตรการปฏิบัติที่กำหนดให้ขอจะได้บังการปฏิบัติในวิธีการอื่นๆเข้ามาปะปนเพราะมิฉะนั้นแล้วท่านจะไม่สามารถทราบได้เลยว่าประโยชน์ที่ท่านได้รับนั้นเป็นผลจากวิธีการปฏิบัติของที่นี่หรือจากวิธีอื่นที่ท่านนำเข้ามาปฏิบัติด้วยหรือถ้าท่านไม่ได้รับประโยชน์อันใดจากการปฏิบัติท่านก็จะไม่ทราบว่าเป็นเพราะวิธีการปฏิบัติตามแนวทางของที่นี่หรือเป็นเพราะวิธีปฏิบัติอื่นที่ท่านนำเข้ามาปฏิบัติด้วยดังนั้นจึงไม่มีการสุดต้องที่ท่านจะนำเอาวิธีการอื่นใดเข้ามาปฏิบัติปะปนไปกับแนวทางปฏิบัติที่นี่ท่านควรปฏิบัติตามวิธีการที่ให้สุดปฏิบัติขณะนี้เท่านั้นหลังจากนั้น10วันท่านก็จะสามารถตัดสินใจด้วยตนเองว่าควรจะรับวิธีการปฏิบัติวิธีนี้สำหรับปฏิบัติต่อไปหรือไม่ถ้าการปฏิบัติในแนวทางนี้ไม่ดีหรือไม่เหมาะสมกับท่านท่านก็ไม่ต้องรับนี่คือเหตุผลที่ท่านต้องมอบตนนอกจากนี้ ท่านยังจะต้องมอบตัวยอมปฏิบัติการกฎระเบียบวินัยและตารางเวลาของสถานที่นี้เนื่องจากแนวปฏิบัติของที่นี่เป็นวิธีที่ท่านต้องผ่าตัดเข้าไปในจิตใจของท่านซึ่งท่านจะไม่สามารถทำได้ถ้าท่านไม่ได้ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเวลา10วันสำหรับการปฏิบัตินั้นสั้นมากที่จะเจาะลงไปในระดับลึกสุดของจิตใจจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกันไปซึ่งการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อท่านรักษากฎเกณฑ์ระเบียบวินัยและตารางเวลาที่ได้จัดไว้ให้เท่านั้นข้อกำหนดกฎเกณฑ์ทั้งหลายเหล่านี้ได้กำหนดขึ้นจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติเก่าจำนวนมากต่อจากนั้นท่านก็เริ่มต้นปฏิบัติท่านได้เริ่มต้นโดยการสังเกตลมหายใจของท่านขอให้ท่านเข้าใจอีกครั้งว่าการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ ตอนนี้เราจะมีของกำลังแจกนะเราตัดจมูกกว้างหนึ่งตัดสามตัดสี่อะไรนะตัดสี่เลยเดี๋ยวเราใช้จมูกอันนี้คิดได้ป่ะเนี่ยไอ้ทดลองใช้ที่เป็นเธอทดลองมันแค่ทดลองใช้แต่เรามาเล่นอะไรแบบนี้หนึ่งใครที่จดรายชื่อเพื่อนในหมู่บ้านนี้ได้มากที่สุดเดี๋ยวมีรางวัลก้อนให้แจกกันไหนมาตัวแทนจดไหมครับจดเต็มแถวเลยแล้วบอกอาเป็นญาติข้างเหนือรวยจดไหมจดได้ไหมอ๋อท่านจะต้องเล่นรูปครอบครัวนะเอาใครมีรายชื่อเพื่อนมากที่สุดจนว่าเดี๋ยวมีรางวัลให้สมุนบ้างแจกกระดาษจะจบจบจุดเป็นแถวหมดแล้วเรามาคาดติดหูผมจัดคนนี้เดี๋ยวไปหาคนนี้น่าสนใจโอ้คนนี้กว้างขวางมันจะรู้หมดนะเล่นเกมไปสาธิตไปนะครับมีการแจกของแล้วไม่มีรางวัลที่ใบเลยนะซึ่งเราอย่าไปคิดว่ามันจะเสียหายได้มากแจกซ้ำซี่อะไรบ้างเหมือนกันน้ำดื่มไปได้ให้เจ้าของบ้านนะเอาน้ำโค้งไปสักขวดนึงน้ำตักนี่แจกไปนะครับธรรมชาติของคนไทยนะครับถ้าได้ทานน้ำมันก็แก้วหนึ่งแล้วทับปีเป็นเม็ดหนึ่งแล้วนี่อยากจะลุกมั้ยมันเกรงใจกินเพราะมันแล้วไปยังไงอ่ะไม่ไปไหนเราข้ามอยู่แล้วนั่งเย็นๆก็เย็นอ่ะนะคนมันชอบนั่งเย็นก็เย็นนั่งอยู่น่ะนะกินเพราะมันยังนี่เราของแก่ไปแล้วยังไม่เคยกล้าไปไหนว่านั่งดูตลอดท่านมาได้ทำการสาธิตนะครับแล้วก็เขาก็จะสอบสรุปกันนะครับแต่ละบ้านมันไปก็ตัดเป็นคันนะครับสำหรับต่างจังหวัดก็ตัดเป็นคันนะครับหรืออาจจะลองเรียนชาวนาที่จะทำอันดับแรกอย่างเราสอนกินอาหารใช้แอปซ่าเป็นหลักที่นั่นขายโปรตีนแอปซ่าก็กรุงเทพนะครับขายโปรตีนชาวนาที่โปรตีนเป็นแถวอ่ะขายที่นี่อยู่ทุกโปรตีนแอปซ่าโปรตีนแอปซีเอและแอปซ่านะต้องทำไงครับเขาก็สาธิตอย่างแอปซ่านะเขาก็จนแล้วบางทีมันอาจจะไม่มีอะไรที่ไม่แต่เราก็ไม่เชื่อบางทีจะจะบางมากมายนะอย่างเช่นตัดกระดูกหรือว่าหรือในความจริงมันได้หน้าเลยถือในเราแก่ก็เอาแอปซ่าใส่ขวดแดงแดงอันนี้จะลายทำนั่นเองครับใส่ขวดแดงแดงตั้งกันตั้งไว้เรียกเหยียดตั้งแต่ที่ดูแล้วดีตอนแรกต้องบอกนะลุงเดี๋ยวทำให้โรงเรียนลงได้ตังค์นะเดี๋ยวจะให้เป็นตัวแทนเขตนี่เลยไม่ต้องลงให้เป็นตัวแทนเขตนี่ผมก็ตื่นเต้นอยากเป็นตัวแทนเขตผมใหญ่เลยนะคนชาวบ้านชอบนะชอบเขียนยศวันให้ขนาดไหนนะเดี๋ยวเป็นตัวแทนเขตนี่เลยต้องลงสินค้าตัวนี้ดีนะครับตอนนี้บริษัทกำลังหาตัวแทนอยู่เราไม่หลอกลุงว่าสนใจนะถามให้ดูคุณผู้ชมก็ดีนี่ชาวบ้านเนี่ยมันก็เราทำการสาธิตถ้าเราคุณรู้ว่าเราจะทำการขายเขาเลยนะดียังไงบอกไม่ดีนะดียังไงบอกไม่ดีแต่ยิ่งไปเขากันไปเรื่อยๆแต่ถ้าแหละไอ้คนนั้นมาไอ้ดีแล้วมาแล้วก็วันนี้ตอนหลังก็ไม่ดีอะไรมันจะพูดแบบนี้แต่ถ้าบอกลุงเห็นแค่ตัวแทนเขียนนี่เนี่ยเห็นท่านนี้ลองดูนะมันดียังไงแล้วเดี๋ยวบริษัทจะหาตัวแทนแล้วลุงได้ตังค์นะโอ้ยลุงดูดีหมดมองดีหมดอันเราก็สาธิตกันได้ดูเสร็จแล้วให้ลุงอยู่ที่บ้านมาลุงเอาอย่างนี้นะตัวอย่างนี้จะแจกฟรีไม่ได้ลุงหาคนมาดูในหมู่บ้านหาคนมาดูเยอะๆอีกสามสี่วันจะมาสามวันจะมาลุงหาคนมาดูถ้ามีการซื้อติดคิดผมให้ลุงฟรีอย่างนี้เลยนะให้ลุงฟรีอย่างนี้เลยหรือว่าถ้ามีการซื้อต้องการมาแจกหนึ่งกระดิ่งแดงต้องมีลิ้นเป็นไงหนึ่งกระดิ่งแดงอะไรก็ว่าไปนะเก็บพาคนมาดู แล้วมาดูไม่มาดูป่านะเคียร์ด้วยเฮ้ยแกจะซื้อเพิ่มเอ้ยเอาหน้าเลยอย่างนี้ใช้ต้องสวยนะว่าเขาเคียร์กันเองเขาเป็นคนที่มีความเชื่ออยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้วนะแต่ถ้าเราไปเนี่ยเราเป็นคนที่ไปอย่างที่อื่นนะครับยิ่งจะปลูกไผ่ไม่เห็นแล้วเขามองเลยไอ้พวกนี้มันต้องเป็นพวกไอ้พวกกรุงเทพหลอกลวงแน่อะไรเงี้ยเขาจะไม่ไว้ใจเลยนะปลูกไผ่ใส่เลยแต่ไปนี่ก็ไปเป็นแต่ชาวบ้านของเขานะครับแล้วก็ให้ชาวบ้านเคียร์กันเองใหญ่บ้านเป็นเชียวเฮ้ยเขาคงจะนานี่ไม่ดีใช้ไปแล้วดีมากถ้าจะพูดเดี๋ยวผมข้างร้อนแล้วดีมากนะเขาจะเชียร์นะตอนชาวบ้านก็เชื่อใหญ่บ้านแล้วก็ยกมาซื้อกันนะครับได้ผลนะครับบ้านแต่ละบ้านเขาใช้แล้วมันได้ผลจริงๆปัญหาที่ว่าทำยังไงให้เขาลองใช้ให้ได้อันนี้มีการที่เราจะเอาแอปซ่าไปขายมือหนึ่งจะไม่มีทางซื้อเลยครับแต่ถ้าเขาไม่ลองใช้แล้วเนี่ยเขาจะสั่งการที่สั่งเยอะนะครับให้พวกเอาไอ้กระทิงแดงที่กลับไปได้แต่เราจะแจกก็ไม่ไหวอ่ะเจ้าอะไรที่แจกบ้างนะแจกหนึ่งกระทิงแดงที่โกยนะจะเงินสามสิบสี่สิบบาทแล้วก็หลายหลายขวดเนี่ยถ้าเราแจกคนเนี่ยรับรองมาเป็นแถวเลยของฟรีนะเอาแต่ไม่ใช้หรอกเอาจริงนะแต่ไม่ใช้นะครับชาวบ้านไม่ยอมใช้เพราะต้องเป็นกลุ่มคนที่มีความติดยึดมากไม่ยอมจะใช้อะไรใช้อยู่นะไม่ยอมอะไรแต่จะมาไม่ใช้หรอกนอกจากจะมีเสียงลือสะพัดมาโหดดีมากแต่ไม่ใช้แถวเราพยายามให้ลองใช้ได้ให้ฟื้นใหม่แล้วลองตัวลองแบบนี้ยันฉีดฉีดบางทีต้องถือหนักไปช่วยเขาฉีดเลยนะต้องให้เขาฉีดเนี่ยข้าวหรือพืชผักหัวเลยเห็นผลที่จริงครับไปผลนะครับคนในที่เอาไปนะแต่ละคนในกระจายข่าวชาวบ้านในกระจายข่าวนะครับโอ้โหเสียงก็ลือเรือทำไมล่ะแขกนายแขกมันดีมากตัวแขกผิวออกว่าดีมาเป็นแถวครับดังกระจายเลยตำแหน่งเช็คโรงแรมเป็นเพชรแล้วก็ทำราชยาต้องตรวจในกินนั่นแต่ละขายสองอย่างช่วงสองเดือนที่ผ่านมานี่ขายไม่ได้มันไม่ใช่รูปมันยุดหมดเลยเหมือนกันมียอดอยู่ในแอปต้าโปรตีนนะครับขายดีมากนะครับพอเวลาพวกนี้หยุดก็หยุดไปเลยนะครับก็ต้องยอมกันนะครับแล้วไอ้นี่คือผลในการที่เราทำโฮมสเตย์นะครับแต่ว่ามันก็แปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ด้วยส่วนในกรุงเทพเนี่ยครับเท่าที่ผมลองทำก็คือผมจะหิ้วตะกร้าอันนี้ไปแล้วก็บอกแต่ทำลองดูกันนะครับผมว่าเนี่ยพาถ้าเป็นดาวไลน์นะครับผมไปพาญาติๆมาดูนะครับไปพาญาติๆมาดูสินค้าเดี๋ยวเราจะทำงานสั่งที่ไม่ดูเขาจะพามาได้เยอะแต่ถ้าบอกไปตามคนมาดีเดี๋ยวมาดูแผนเดี๋ยวจะอธิบายแผนให้ฟังตามได้นะได้หรอเพราะอะไรรู้ไหมเวลาบอกดาวไลน์เราไปตามคนมาแล้วที่เขาไม่เยอะเดี๋ยวจะอธิบายแผนเขาไปจะเขาไปนะไม่ได้ไปหรือเป็นเพื่อนสมัครใหม่ไปแล้วเดี๋ยวเราก็บอกนะคนไม่น่าเดี๋ยวเราจะไปเขาไปลองนะครับเขาไปเที่ยวพูดเขาพูดไงฮะป้าเดี๋ยวจะมาชวนทำอะไรหน่อยทำอะไรนะพูดอะไรไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้แอปนี้หายสบู่นะจะไม่ทำเลยฮะโอ้จะทำไม่ทำงานนั้นเกลียดหมดเลือดไปสามลายนะเอาไปบ้านนี้แอปเองลูกสาวที่จะทำแล้วเขาจะบอกเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยชวนใครก็ชวนไม่ได้ชวนใครก็ชวนไม่ได้ชวนใครก็ชวนไม่ได้เดี๋ยวถ้ามาถึงวันนั้นเป็นไงป้านัดชวนไหมครับโอ้วันนี้จะไปนัดสอบอะไรวันนี้ไม่ว่างเลยจะมาเลยก็ต้องมาหรอกที่จริงก็อยากจะทำนะครับไปชวนแล้วแต่ชวนไม่ได้ก็เลยหาข้อแก้ตัวอ้างกับเราสารพัดสามวันจากนั้นไปก็เลยหลับเลิกไปเอาใหม่ถ้าเราลองแบบนี้เราทำการสารที่เราดูแล้วนะติดตัวที่ติดตัวอะไรจ้ะดีไหมดีแต่แล้วเขาก็เคยใช้สินค้าอยู่แล้วด้วยเขาก็ชอบใจนะครับถ้าไม่ชอบก็คืนนะทีนี้เราบอกว่านี่ป้าเดี๋ยววันนี้จะไปสาธิตให้ดูติดตัวที่ติดตัวอย่างที่เคยทำมาแหละตามคนมาดูได้ไหมป้าได้สาธิตไม่ตามคนได้ไหมง่ายเขาไม่ตามพูดไปดูสบู่จะว่าจะดูให้ได้ถ้าหน้าเธออย่างนี้เธอจะดีขึ้นฉันหายแล้วอธิบายได้ไหมข้อที่ใบจะตุ่มเป็นตับเพราะข้อจำกัดที่ตัวเองแต่ถ้าเรื่องแผลเรื่องแผลเป็นจะทางคนมาดูแผลกูอยากให้ดูแผลเป็นไงใบกินเลยแล้วก็เลยชวนไม่ได้แต่ถ้าดูสินค้าเนี่ยสบู่ไอ้พัดสบู่ที่แท้หน้าฉันใสขึ้นเยอะเลยเนี่ยนะหอมหอมก็เถอะมันก็เป็นเรื่องเวลาแบบมันเห็นภาพได้แต่ยาหน้าใจเที่ยงเวลาคนตรงนี้ใสเป็นรูปเธออย่างนี้เราว่าเลยเขาพูดได้ชัดเจนกว่าเพราะเขาจะดึงคนมาได้เยอะตัวเราเองจะทำหน้าที่คัดคนเนี่ยนะไม่ใช่เขาไปคัดถ้าตัวเราลายใหม่ๆจะได้คัดคนเราคัดไม่ได้ครับเราเองที่ในฐานะที่คัดลายเป็นคนคอยคัดให้ก็พาไปเยอะพาเราสั่งที่ดูตาเรามองวันนี้น่าสนใจคนใหม่คนนี้ต้องไปขายได้แล้วเราจะคัดแล้วถ้าผู้หญิงท่านไม่ดีหน่อยที่ปล่อยก่อนเราจะดูนะถ้าเราจะคัดได้ถูกแล้วเราพาดาวไลน์เป็นตัวเชื่อกันได้แน่ๆนะครับแล้วลองมาเล่นอีกทีบ้างถ้าดาวไลน์เราสมัครสมมตินะ สมมติเรามีดาวลายใหม่เออดาวลายของเราเนี่ยถ้าอยู่ในฐานะที่ว่ามันก็ไม่ได้ร่ำรวยนะนักหนานะครับก็เลยสปอนเซอร์เสร็จสมมติเขามีตังมีเงินอยู่พันใกล้หมดแล้วบอกตัวจะได้เงินนี่เนี่ยถ้าดาวลายเราจะสมัครไปแล้วจะมีเงินอีกพันสมัครไปหกร้อยเหลือเงิน400จะซื้อสินค้าคือเนี่ยนะ400ต้องใช้เดี๋ยวจะไปทำงานอีกไม่ซื้อหรอกต้องเก็บชื่อสมัครไว้เอาหน้าเดี๋ยวขึ้นเดือนซื้อนะแต่ไม่ซื้อหรอกยังไงตอนนี้ยังไม่ซื้อหรอกเก็บไว้ที่เดือนแล้วชื่อสมัครทำไงฮะก็อ่านบ้างศึกษาบ้างเสร็จแล้วก็ก็อ่านไปศึกษาไปเพราะว่ามันเป็นฮะมันก็เจอแค่ตลาดเล่มที่น่าสนใจนะฟ้าแค่ตลาดเป็นที่ทำงานเนี่ยมันน่ารวยขายได้ไหม ไม่ได ้ขายไม่ได้แล้วก็เก็บคุณลักษณ์ไว้ที่ทำงานมั่งนะลูกเก็บมันยัดกล่องเก่าไอ้กล่องนี้วางเกี่ยงกันนานๆต้องมันยัดให้ลูกไปพอถึงเวลาสิ้นเดือนเรามาถามไอ้นายอิ๋วไหนว่าสิ้นเดือนจะสั่งของไงสั่งไหมไอ้สั่งแล้วโอ้โหเธอมาก็ดีแล้วเอาคืนไปเลยฉันจะทำอะไรเราก็เจอแบบนี้ตลอดเลยใช่ไหมลองนึกภาพมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะถ้าเราให้ตลาดแล้วก็เอามันกะว่าจะซื้อสินค้าสิ้นเดือนที่ถ้าเราวางใหม่เราให้ซื้อสินค้าก่อนนะให้ซื้อสินค้าก่อนเพราะเรางวดทีแต่เราคนแต่เราก็มีเงินไม่มากครับให้ซื้อสินค้าก่อนสักห้าหกร้อยเดี๋ยวสิ้นเดือนสมัครถามแต่เวลาซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยคนมันแปลงฟันรู้สึกยังไงเช้าขึ้นมาโอ้ดีเลยขิงปูมันไม่มีนะอย่างเงี้ยฟันดีขึ้นแฮะแต่ก่อนเคยปวดไม่ปวดแล้วดีนะทุกฟันดีฟันฟอกกระดูกโอ้ยดูสภาพดีขึ้นนะทุกอย่างทุกฟันฟอกก็ดีหมดสิ้นเลยดีไหมฮะ ดี นี่ล้างจานโอ้ยดูนี่มันหนักไม่เกาะสะอาดดีให้ลูกล้างมันยังใกล้ฝนก็มีความรู้สึกดีตลอดถึงสิ้นเดือนถามว่าให้สมัครก่อนกะว่าได้ซื้อของที่เดือนกับซื้อของก่อนกะให้สมัครที่เดือนไหนมีคะแนนสิซื้อก่อนเราจะไปคิดเลยนะครับว่าเราจะปักธงไหนกะว่าจะขายสินค้าที่เดือนเดี๋ยวมันสมัครกันยากมันไม่มีตังค์แล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องสมัครใครหรอกจริงไหมตังค์หมดไปแล้วแต่เราซื้อให้ซื้อสินค้าแล้วนะปั๊บขายสินค้าก่อนเป็นต่อมาเขาจะมันจะสร้างสถานะที่ดีให้กับเขาลิขิตเจก็พูดอยู่เสมอว่าทำเมื่อเป็นลูกค้าก่อนแล้วจึงเปลี่ยนมาเป็นผู้จำหน่ายทีหลังนะครับเพราะเราใช้วิธีการแบบนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใจก็ไม่ได้ถ้าเอาที่สมัครไปเขาก็มีความตื่นเต้นนะบอกแฟนนะบอกแฟนมาว่าที่สองวันนี้เราจะรวยแล้วมีธุรกิจแอมเวย์แฟนก็เจอนะสวยน่าเดินจะทำได้พอ5วันผ่านไปนะไอ้ง่ายเศรษฐีรวยได้ยินเมื่อไหร่ตังค์อ่ะโดนเกลียวทุกวันฟังคิดจะลบนะถ้าไม่ลบทุกวันเมื่อวันแฟนก็ด่าไอ้เอาตังค์คืนมาอยู่นี่นะ ทะเลาะกันนะครับทะเลาะกันเพราะว่าร้ายก็เมื่อยไม่ขับนะครับแต่ถ้าเอาสินค้าไปก่อนเนี่ยที่เจอมาฟ้องเศรษฐีไหนไม่ลองหอมแก้มเลยหอมไหมอะไรเงี้ยนะเขาจะลองมันก็เลยบอกว่ามันก็เลยทำให้ดูมีอยู่ได้นะครับถ้าอยากจะลองเริ่มดูนะครับก็ลองทำแต่สิ่งแรกที่เนี่ยก็คือต้องมีชุดสาที่ได้ต้องมีที่ใส่ไม่ได้แล้วอย่าน้อยตัวนะครับค่อยๆเก็บไปนะครับLVC ที่จับได้ค่อยๆเก็บเอาที่ที่หน่อยที่หน่อยนะผมไม่เกินกำลังมาตรฐานของท่านทั้งหลายนะครับถ้าเราจะเป็นมืออาชีพต้องมีอุปกรณ์นะครับต้องมีอาวุธนะครับถ้าไม่มีอาวุธท่านแพ้แน่นอนนะครับโอเคนะครับต้องเลยล้างหน้าก็ขอใจทุกท่านด้วยนะครับเสียเวลาท่านนะครับไว้ครับด้วยครับ ขอเก็บตัวให้กับสื่อหลักฐานที่สำคัญวันนี้เรารู้จักเรื่องโฮมเซลแล้วนะคะใจก็รู้ถึงวิธีการที่เราจะ ครับ